galegos no baix. baixamos un pouquinho esta música de Eduardo Nadubre, que máis vale. Que seguro que a seguinte convidada escoitou e escoita moitas veces. En este caso, pois, vamos falar ca a señora Esther Teijeiro, que é da Vega de Lemos, que tamén a chaman Granxa. A Granxa familiar. Baixa, sei, sí. Do viño ecolóxico, sí, sí. Saludos. Fan viño ecolóxico. Saluda. Así que, moi boas tardes, señora Esther. Sí. Señora Esther. Parece que se temos o a comunicación así un poquiño. A ver, o, sea, o mellor temos que darlle a, o noso técnico está preparando para todo. Para. Sí. Comprobamos de aquí un momentiño, seguro que o faremos. Seguro que volvamos. A ver, voltamos a o que estabas a, o que estabas a decir, yo que estábamos a falar é que precisamente esta adega, sí, que pan viño ecolóxico. Como ti dis, Diego de Lemos, ¿non? Sí, Diego de Lemos. Pertence a unha cousa que chaman eles granxa familiar. Sí. Granxa familiar. Pois como funciona esa granxa familiar? Parece ser que é un sitio onde pois cultivan o viño ecolóxico, sí. Teñen ademais, según parece, personas da Universidade de Santiago de Compostela que veñen a facer traballos específicos, sí, con respecto a este traballo, a este traballo ecolóxico que fan eles. Do viño. O viño que é, según temos entendido, viño con denominación de orixen Ribeira Sacra, non? Sí, que é Mencía. Tamén debe ser Godello, e debe ser tamén Treixadura ou alguna cousa de esas. Algo do, o sea, todas esas uvas que ali, sí, están a producirse, lógicamente, non? Sí. Bueno, según sabemos, a adega Diego de Lemos dedícase á produción de viño totalmente ecolóxico. De feito, son a primeira adega en obter o certificado de produción ecolóxica, ademais de a etiquetación denominación Ribeira Sacra, non? Pois xa temos por aí a señora Esther. O outro lado do fío telefónico. Sí. Pois boas tardes, señora Esther. Sí. Sí, diga. Muy buenas tardes. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y perder aquí este minutillos con nosotros para informar ya a nuestros oyentes de esa adega primera en Galicia que tenga denominación de origen de producción de viño ecológico, ¿no? Sí, sí, fue la primera, sí. En aquellos tiempos cuando usted intentó hacer viño ecológico, ¿qué era lo que decía la gente? Decían que estaba usted mareada, ¿verdad? Claro. Non entendían, pero agora eu creo que valeu a vida empezar algo, non? Porque claro. Porque agora xa non dicen nada, agora xa hai moita xente que ten produtos ecolóxicos. Bueno, e xa vamos avanzando un pouquiño, pero sí. Daquela foi algo difícil. Sí, sí. O sea que aqueles comezos de difíciles porque agora... hai poucos días que provei ese viño nunha adega que hai no meu barrio. Que me dixo, vas a probar un viño que me trouxeron fai pouquiño da Ribeira Sacra. E resulta que vexo que era o seu viño. Viño de... Bueno, pois a mí tamén me gustaría saber se lle gustou. Ese está ben, ese... Sí, sí. A mí encantoume. Bueno, pois pues gracias. A mí a ilusión é traballar para que a xente lle guste este viño aquí, que tan difícil é traballalo. Sí, desde logo. Hai que ser héroes... para traballar aí nesas viñas, eh? Cultivo heroico, sí. Chaman últimamente, porque sí, neses sí, sucalcos sí. Paga a pena, bueno, a veces o resultado paga a pena traballar polo resultado, pero que en realidade deses comezos tan difíciles agora está recollendo pois eso, eses frutos. Es frutos, non? Lógicamente non somente es por o feito de que xa o seu viño xa se demanda, sino tamén que outras persoas así de alto nivel tamén se interesan por el, non? Sí. Se cativo ademais a visita dun grande personaxe da televisión, non? Sí, un grande personaje e unha boa persona, me parece. Tamén, ese rubio sí. parece lle boa persona. Eu non sei os méritos dele, cales son, porque conocía pouco, pero unha grande persona. Sí, o rubio ese tratou unha ben logo. Bueno, o rubio ese que fixo imposible para que se conocera isto todo. Moi ben. Sí. Pois sí, sí, non paga a pena coñecelo, non fai falta que vaya precisamente a televisión para saber que onde vostedes están pois é un traballo, sí, que é heroico, pero tamén ten os seus frutos, posto que vostede ten que estar moi satisfeita dese traballo que está a facer, non? Bueno, estou satisfeita, pero tamén estou aburrida, porque aquí non é tan fácil. Claro, sí. Claro. Claro. Sí. Bueno, aburrida porque, claro, ao mellor parecelle que é cansado, non? Que é, dici isto... No, porque, bueno, levamos luchando moito, luchase moito, e tampouco tuvo hasta agora sí que me parece que a xente darse cuenta que o tomar un viño sí. Que non leva nada de cousas malas, sí. Que é bon pa salud, que según ven da cepa, pois... Que tamén merece a pena que o tomen. Home, lógico. E claro, aí é difícil, son difíciles os comenzos, e agora é cando se empeza a coñecer a beira dos outros viños. 16 anos traballando a reo, non? Desde 2000, non? Foi no 2000, sí. No 2000. Cantas hectáreas ten de producción, de plantación? Aquí temos poucas hectáreas, que son 6 hectáreas, pero moi malas de traballar. Claro, sí. Claro. Sí, porque eses sucalcos para subilos e baixalos, sí. Ademais, precurar as cepas, lógicamente, sí. Os riños... É moi custoso, sí. Bueno, eso pasa como peixe no mar, despois dicimos que é caro, non? Pero non saben o traballo que leva detrás. Bueno, pero é mellor tomar un pouquinho menos e que seña sano. Bueno, que tipo de viños son? ¿Cuáles son as uvas que empregan? Pois pues as uvas solo temos Mencía. Mencía e un pouquinho de... Godello. No, Godella no blanco. Sí. Godella treixadura no blanco. Godella treixadura. E aí predomina Mencía. Despois temos un pouquinho de Caíño. Así algo de outras cousas, un pouquinho de Albarello, pero pouco. O que máis é Mencía. A Mencía. Sí. Que ademais non leva ningún tipo de alimento fitosanitario deses que, bueno, pois poden facer produto. Ese foi o que probé en eu, eh? E estaba... Pois non leva nada. Claro. Bueno, o que leva é un pouquinho de vitisulfito, porque na bodega é imposible. Claro, lógico. Para conservación, lógico. Sí, para conservación, pero non leva disformas nada. A uva é a que lle dá precisamente esa calidade e o lugar, non? O sitio do sol que fai que esa uva teña unha grande calidade, non? Sí. Bueno, esta zona dicen que viñan os romanos aquí por o viño. Sí, bueno. Está documentado, sei que así. Non eran parvos, non? Non eran parvos, eles corrían o mundo inteiro porque xa eran moi inteligentes. Claro que sí. Hombre, cando o señor Obama... Lle gusta ir a verse desta vez que ven a España, vai a Ribeira Sacra. Por lo menos le apetece. Pues, a ver se está... Bueno, e conozco nunca o probou, pero a ver que ven a España se o pode probar. Se lle dan ustedes a probar. Sí, posiblemente. O viño do Cachín sei que lle acabou todas as existencias. Sí. Precisamente por eso, porque nunha recepción demandou o seu viño e ao parecer, pues, todos os que probaron sei que lle gustou e pedironlle as existencias que tiña acabaronlas. Sí. Sei que sí, iso dixo Ilis outro día, sí, sí. Pero o que pasa é que agora cumpría que probar o noso. Tamén. A ver se lle gustaba tamén un pouquinho. Sí, porque... Pois mire, este ano que agora estamos no tempo da culleita, cando vayan por aí, xa sabe vostede o que lle quero dicir, que usted ten anos para sabelo, pois ofrécelles o seu viño e diga, acórdense que aquí hai este viño. Claro, claro. Además, Chantada paga a pena vela, ainda que non sea... Solamente polo viño, a Chantada xa merecía a pena pasar por ela. Chantada paga a pena vela e Pincelo, onde estamos nós, paga a pena tamén velo, aunque xa non queda xente. Non? Bueno, sí, vai de vecendo. Quero marchar aos pueblos. Vai de vecendo. A xente, claro, nos pobos vai debecendo, lóxicamente. Pero bueno, que o que sí é certo é que a etiquetación da agricultura ecolóxica de Galicia está na súa adega e o feito de que últimamente estén precisamente demandando ese viño paga a pena, pois, que os nosos ointes saiban de que a señora Esther a devanceira dese traballo tan importante. Foi a muller e a máis, gústame, porque foi unha muller e encima galega, heroica para este viño. Claro que sí. Porque todas as mulleres galegas somos así, temos que traballar moito para sobrevivir. Sí. Dicen que donde hai unha boa muller hai detrás un bon home. Bueno, eso... E un bon traballo, eh? Ah, eso sí. Sí. Bueno, o que sí é certo é que non falamos en balde, posto que foron premiados precisamente pola denominación de orixe, non? Sí, moi, sí. Ten moitos premios. Sí, ten. Sí. Teñen premios aí abondosos, non? Tanto nas feiras como nas presentacións que se fixeron dos viños, non? Sí. Ajá. Bueno, pois que máis lle vamos a decir, que máis que queríamos lle preguntar, que lle parece as visitas que lle fan a súa adega, pois paga a pena que se inscriban ou para o verán xa están todas cubertas? Bueno, eu xa non sei o que dicir aí, non? Sí. Non, digo, refírome que moita xente seguro que demanda pa poder ir a visitar a Dega, a súa bodega, non? Ai, sí, pero eso cando queiran vir, aquí estamos. Pero eu digolles a todo o mundo que é unha bodega pequeniña, é unha bodega humilde, non é unha bodega dices terratenientes, nin moito menos. Sí. É unha bodega pequena, pero nesa bodega hai este viño. Bueno, pois é unha bodega de verdade. Pero a señora Esther aténdeos se hai que dar un garolo de viño, dáselles un garolo de viño. Sí, para probar, pero despois... Por eso non é inconveniente. Pero despois teñen que levar unha de mercada, ou polo menos media caixa, non? Ah, claro. Mercar polo menos media caixa. Se queren levar, se non que o proben, se non o levan un día, xa o levarán outro. Sí. No, a señora Esther teñe que vender, se non es que eso de enseñar solo. No, hai que vivir da venta, porque senón non se pode continuar traballando. É moi seguro que, como vostedes di, é aburrido polo feito de que dá moitísimo traballo. Sí. E en balde non se di precisamente que é un cultivo heroico, posto que subir e baixar esos sucalcos, que ás veces hai que ir cargados, non? Sí. Claro, cargados é que hai que andar sempre ou por arriba ou por baixo. Sí, claro. Porque aquí non anda ningún trator nin nada. Claro. Non é posible, non ten sitio. Sí. Bueno, ahora gracias a Jesús Calleja, que por unha viña grande que nos fixo unhas escaleiras para que non fóramos ao río. Amigo. Moi ben. Pois bueno, mira, iso é unha cousa que lle honra. Pois sí, señor, pois hai que tamén darlle un enhorabona ao Rubito ese, non? Sí. Claro, e foi o pionero de que viu é que podíamos marchar ao río por esa ribeira e aí se puñeron e aí fixo unha cosa moi bonita. Moi ben. Bueno, pois Pincedo paga a pena vela neste verán. Bueno, por moitas gracias, e que estamos sin Pincedo, aunque hace pouca xente, e que estamos alguén. Home. Señora Esther, foi un placer falar con vostede. Bueno, por moitas gracias. Un placer o meu, porque que se interesen por ver isto. Escoite, podemos lle dar o teléfono e o enderezo a toda a xente que queira probar ese viño, non? Eso me gusta, porque eu estou aquí falando con ustedes por este viño. Claro, entonces hai que dicirlle que Adega Diego de Lemos @granxafamiliar.com é o correo electrónico, non? Sí. Yo teléfono é o 982-171-666. Sí. Moi ben, pois a todos aqueles que queiran pedirlle viño, pois que se dirixan a vostede, pois ou ben o correo electrónico da Adega Diego de Lemos, ou senón que chamen o teléfono que lle dixemos agora mesmo, que volvemos a repetir, 982-171-666. No, 982, sí, 17, 16, 66. Vale. Muy bien, o mismo que dixemos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, señora. Bueno, pues gracias a ustedes. Veña. Un apertín. Cando pasemos por Chantada, chegámonos a Pincedo. Veña. Vamos a despedirla, porque quedan xa unos minutinhos tan solo para chegarnos ás noticias. E entón, pues, vamos a despedirla así con música. Muy de ben. De mellor xeito, non? Aí o noso técnico ten preparado xa. Veña, pa diante, música.